something tight to mention. Bob Dabalina, Mr. Bob Dabalina, but the man who was the boss came across a big rockabilly bar. The Renegade Master, he never rapped faster. Mr. Lee Scratch Perry made the world so merry. The wacky backy races with their dope bomb faces, and the ghost of the old monk put the pee back into funk. Hey man, back in the day, these guys reigned supreme. These hoops of the soul, jazz, the funk thing. But now, a new king rides the throne, and there's only one bomb in this world. Kedves telefonáló mondta, az nem is egy igazi háttérzenekar, hanem csak egy trendi metal zenekar. Öreg, ciki vagy, és egyébként is. Estefem 98.6 és a Hitremény zsűrölet. A HRZ sajnos Cseti nélkül, sajnos Pávó nélkül, de hát azért még az RIP-t, tehát a, egyébként az nagyon érdekes az RIP, ezt tudtátok? Amúgy párizsi Miki vagyok, hogy az RIP az a Requiescat in Pace, tehát a latinul is a RIP, és angolul is RIP, mert az meg a Rest in Peace. Tehát ennek két megfejtése van, úgyhogy nem lehetne föltenni a mindent vagy semmit be például helyes alternatívának. Hm? Mi is ez a csalódás? Nem? Haló! Namasztok, Jancsi vagyok. Röfög Jancsi! Na, én mondom, Röfög Jancsi! Köszönöm szépen, folytasd kérlek szépen! Na, én egy kis felhívást szeretnék közzétenni, mégpedig azt, hogy minden bármadas gimis, aki milyen, ott hallgatja Jancsi, a rádiót. Jancsi. Igen? Milyen gimis, Jancsi? Lemaradtam egy brosúrával, öregem. Ja, bocsi, mert bármadas. Bármada, az mi? Bármadas. Hármadas? Na, ja. Becsüzöm, oké. Sleep not. Igen, na. B. B? B mint? Buzi. Tegyük le, büntetés. Két óra múlva telefonálhatsz, sárlapos. Mondd azt, hogy ne haragudjatok, homoszexuálisok, ne haragudjatok, melegek. Bunkó voltam, mint egy állat. Komolyan mondom, akkor folytathatod. Bunkó voltam, mint egy állat. Mondjad ki, ne haragudjatok, homoszexuálisok, ne haragudjatok, melegek. Homoszexuálisok, ne haragudjatok, melegek. Bunkó voltam, mint egy állat. Visszaszívom. Bunkó voltam, mint egy állat. Visszaszívom. Jancsi én. Jó, tehát akkor mi ez a gimi? Tehát B mint? Béla. B mint Béla. De figyelj, Béla meleg. Aztán A. Jézus Isten! Ja! Tudod milyen? Ba! Ba! Nem, valami kiömlött itt a stúdióban. Elképesztő. Ó, Istenem! Elborítja a stúdiót az örömzselé. Na folytasd! Nem figyeltem. A. Mi, mint A. A. Bár. Bár. Igen. Kötője. Bár. Kötője. Bár. M. Bár. A. Bárma. D. Bárma b. A. Bárba b. S. Bárbabos. Bármadas. Bármadas. Oké, minden bármadas gém is. Oké, akkor mit csinálnak? Azok telefonják már be, hogy hallgatják most. Turkiszoljanak le, Murkezba? Ja. Vitázzák a Mavitát? Hát persze, mint állat. Mert csomóan tudom, hogy itt Roxit hallgatják, és azért kíváncsi lennék, hogy hallgatják valaki. Figyelj ide! Janci, ugye? Janci! Igen. Roxiról egy konkrét dolog most így az eszembe jutott, jó? Oké, mondjad. Ne haragudj, így kiszakadt belőlem, mint a Fradi himnusz a B középből, öreg. Ide figyelj Happy Endre! Konkrétan a véleményem az, hogy gyere ki, és állják ki velem az amfiteátrumba! Egy 1-1-es megafonra! Jó? Bocs, Jancsikám, de ilyenkor tényleg azt mondod, Roxy, komolyan. Jó, semmi baj, szívlottban már szólt a véleményemet. Szívtől indul, végbe tart. Pontosan. Nem, most valaki most a bármatosban is hallgatja. Bocsánat, egy pillanat, Jancsi, de azért most itt eszembe, hogy a szívtől indul, végbe tart, az ugyanúgy lehetne a föld levegő rakéta megfelelője, vagy a váról indítható rakétának a megfelelője, balkezesek esetében, nem? Akár, simán. Na, pontosan. Jó van, ezt is megfejtettük. Na, ez az. Úgyhogy aki most hallgatja a HS-t, a bármadásból, az telefonáljon már, legyen a fáradtságot. Tényleg, legyen már valami. Vagy legalább írjon a chatlady-nek a 0639986986-ra. Jancsi, ugye megígéred, hogy nem vered ki a chatlady-re ma este? Évfélig tart a műsor. Merjél dönteni. Na. 11 után sem szabad. 11 után kivered a chatlady-re? Hú, mondjuk. Örüljem. Jó, nem élőben, mert azért az tényleg bunkó lenne, nem? Persze, majd a telefonon keresztül. Jó. Vagy írjál sokszor SMS-t, és amikor a chatlady hűséges mindig válaszol, azt így valahol a prostatát fölött találd meg a férfi a G-pontot, és akkor így az nagyon jó lesz. Megcsinálod? Oké, de figyelj, itt vibrás telefonon van, az a duplájó. Szuper király vagy. Na hát akkor most már tudjuk, hogy milyen emberek járnak a bármadasba, nem? Mindenki telefonáljon, gyerekek, ebből a gimiből. Egyébként te hány éves vagy? Én 15. 15, nagyszerű, a legszebb férfikor. Fiatal úr, köszönjük, hogy telefonált, ez itt az Esteszem 98-at, és mindenki a bármadasból. Telefonáljon be ide, hitremény zsülölet, de mindenki, akinek egyáltalán valamilyen problémája van. Egy régi kedves barátom szerzeménye következik, aki a hétvégi 0202 igazgész fesztiválos valószínűleg tiszteletet iszi majd. Izil, Gangamassa és a Coke Escobeda. Keresünk műsorra, mocsok vagyok, miben segíthetek? Szevasztok, hát nekem egy olyan kérésem lenne, szevasz, hogy én az édesanyámnak keresek párt. Mi anyád? Anyád egyedül van? Igen, egyedül van édesanyám, és kurva jó csaj. Ne beszélj, rondál, légy szíves! Bocsánat. Ezért most nagyon a kapsz egy büntetést, öreg, mert tudod, ez itt szerdára áttették a Móni társkereső műsorát. De figyelj, te véletlenül nyelvettéket a Blurottól a Blues Campen, így baj, azt szokott így beszélni koncerten. 100 000 százalék, öreg, rockerök és hallhatatlan. Szóval szóval a muteromnak keresek valami ilyen embert, aki így jó art, és elmenne vele táncolni. Tehát én nem arra gondoltam, hogy most így első este így azt neki essen, hogy így most így meg akarlak dugni szavasz, hanem így normális tartok. Nem is lenne korrekt anyádra nézve, nem? Nem, ja. Aztán engem verne utána anyám, érted. Ja. Hány éves az anyád? Tehát 49. Eddig jó, eddig jó, bejön. Jó, jó bőr, és így jár ilyen táncokra, tehát ilyen tudod, ilyen blues csatlakozó, swing, meg ilyenek, érted? Hogy és táncolják így, a blues kispajtás? Ezt én is kérdeztem tőle, nem tudom, azt mondta, nagyon egyszerű. És hát egy valami jó fej ember így lenne, aki így érted, elmenne vele táncolni, és így Robi, elviszed az anyját, csávó anyját, elviszed táncolni? Ezt kitől kérdezett? Robitól kérdezem. Nem hiszem. Robi, ródott az elsőn, akkor úgy jöttünk össze. Ki az a Robi? Ród spanom, negyed spanom, itt van a stúdióban. Hogy az a Robnak a beszélhez látogatta? Színésznök is vannak itt a stúdióban, ülnek itt. Mocsok vagyok, ez itt a Móli társkereső műsora. Én. Tehát erről lenne szó. Figyelj öreg, zakatul a vonat, a jatkocsi, ha villog. Figyelj, anyád! Anyádnak megmondom, kit ajánlanék. Chatment. Ne, a Chatment azt egy nem... Egy ronszenyőr, baszki! Ne, a Chatment alacsony és kopasz, ez nem jó, mert anyám meg magas is jól néz ki. Fordítsuk komolyra a szót, mert most már szerintem kifulladtam mocsok mikiként. Szerintem a Chatment az ideális választás. A Chatmannek van egy 10-es különbség. Nem? Mert hogy a Chatman 39. Hát apához képest pluszba, anyához képest mínuszba, érted? Hogyha érted, mire gondolok? Egy decens úriember. Fú, de lassú vagyok, igen? Ne, lassú vagy. Most már háromszor bevittem közben a növervágást a homlokodra. Szóval az van, hogy ott lenne a Cseti, megjelenne egy sztarpig úriember. Hát egy Roger Moore. Érted? Egy Roger Moore. Ott lenne. Becsüngetne, ting-ding, a kis, egyébként a kis, hajdan még a Szovjetunióban vásárolt dallamcsengőtök. Föld alolna, hogy volt benne egy ilyen madárka beállítás, és azt hiszem, és akkor Chatman anyát kinézne a kukucskálójukon, kinézne, és ott állna a halszám optikával ugyan, de egy talpik férfi, egy Roger Moore, és az lenne a Cseti. Honnan tudott el, hogy nekünk szovjet rendszerből visszamaradt csengünk van, és kukucskálólukunk? Hangod, tehát... Meg az az igazság, hogy én nekem az a foglalkozásom, hogy empatikus legyek emberekkel. Akár már telefonhang, tehát már a hangminta alapján is azonosuljak emberekkel, emberi jellemekkel. Én ott vagyok, érted? Ugyanúgy benne. Mi van a kapucsengő gombja mellé, mi van írva? Kapucsengő gombja mellé? Na. Neveteket mondjam, vagy mit? Nem, tudod, az alsó gomb mellé, tudod, amit Ami igazából semminek a gombja, vagy csak a világításnak, amellé mi van írva? Vagy az, hogy világítás, vagy az, hogy házmester, nem? Nem. Mi van írva? Kérjük, tartsa nyomva a beszélgetést. Igen, folyamatosan tartsa a gombot, nyomva a gombot. Ezt nem tudod? És ideje alatt. De tudom. Na, nem ilyen házban lakunk egyébként, de teljesen független ettől a téma. Szóval... Hát ez van. Tehát így a Chatmanen kívül keresek embert. Ez van, ezt kell szeretni. Mert Cseti már bizonyított anyánál, és akkor azóta, hát hogy mondjam, ezért... Nem anyámnál bizonyított. Nem kért repetát, vagy mi? Nem, anyámnál még nem bizonyított. Jó van akkor. Akkor mit is kérdezzek, várja, hogyan? Milyen típusú férfiakat szeret az édesanyád? Hát gyanítom, hogy nem a HRG közönségéből lesz az a típus. Tehát így megmondom őszintén, hogy én nagyon mellé nyúltam, mert én azt hittem, hogy itt most a Moninak a társkereső műsora van. Egy ilyen szép ilyen Renálné típus, tehát egy ilyen 23 éves kadétnak örülne, mondjuk? Biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát egy ilyen 50 év körüli ilyen... Tehát nem is nem az a kimondott itt, Mrs. Robinson. Tehát, várjál, az most melyik a Mrs. Robinson? Amiről a Paul Simon and Art Garfunkel énekelt egy nagyon szép számot. A Dustin Hoffman játszott benne, és ez a Mrs. Robinson. Akkor viszont nem lassú vagyok, hanem bunkó. Nem tudom. De egy lassú bunkó. Majd mondjuk őszintén. Már majdnem teljes a rock'n'roll kör. Folytasd, tehát édesanyád akkor inkább hogy van az a híres félerotikus regény, amikor gyereket tolnak állandóan. Mi a... Nem Nikita, az a, tudod, az a bérgyilkos nő, hanem a Lolita. Lolita? Elfogadjuk? Elfogadjuk. Jó, vagy Ninocska, van egy olyan orosz is. Na szóval, tehát édesanyád egy ilyen Lolita? Tehát így inkább nem, egy idősebb bácsik társaságát keresi? Semmiképpen sem, tehát anyám az inkább egy ilyen kontrúzsa, ilyen rövides vagyok kiadásban, inkább úgy mondanám. Feltennék akkor egy kontrollkérdést, csak azért, hogy édesanyádnak a partner preferenciáit jobban feltérképezhessük, és ezért adekvátabb választ adhassunk erre a kérdésedre. Tehát, hogyha édesanyád, mondjuk a tesztkérdés jó, hajlandó vagy segíteni ebben, hiszen ez végülis érted van. Ugye? Nem, kurvára nem, egyáltalán nem. Na, te érted van, tehát hogyha édesanyád találkozna az alábbi három emberrel, akkor melyiknek a kézcsókját fogadná először? A válasz Gönc Árpád, B válasz Orbán Viktor, C válasz Kovács Krisztián a Halóöcsiből, vagy a Hahóöcsiből. Akkor itt beledobni egy ilyen X választ. D után, a C után a D jön az ABC-ben. De lehet dobni. Mondjuk így, tudom én, tehát így Vágó István. Így beledobni. A Vágó István, igen, és akkor melyik lenne a helyes? Nem tudom, tehát ide fogalmas nincs, csak tippelek például. Melyik lenne a helyes válasz akkor édesanyád viszonylatában? Nem, tehát az Orbán Viktor az semmiképpen sem. Igen. A Gönc Árpád az így 40 évvel korábban igen. De, vagy 30-tal, de hát így már sajnos. Nem rúghat labdába. Vonzodik édesanyád a sittesekhez? Ugye Gönc Árpád 40 éve korábban említetted? Rúhadik. Mi volt a C? C válasz az a Hahó öcsiből a Kovács Krisztián. Azt nem tudom mit. Ki az? Akkor mondok egy másik, a Macaulay Culkin. Semmiképp. Jó. D válasz volt Vágó István. Igen, tehát itt Vágó István mondjuk. Vágó Istvánnal menne el az édesanyád tánc. Képes András. Ha ilyenekről van szó, hát, ilyen, de nem kell lenni ilyen közéleti személyiségnek. De tehát nem, édesanyád nem a magyar elektronikus média... Ja, Dévényi Tibor nem, bocsánat. Alendőlonyaira hajaz. Nem, de Dévényi Tibi bácsi sem. Várjuk ki már most, jó? Még mielőtt szóba kerülne. Akár mekkora van neki, tehát tudom, hogy nagy van neki, de... Most azért, mert handicapes. Azért, mert mozgás sérült? Most tényleg? Nem, azért, mert tényleg? Nem szereti azt, akinek kirekesztő? Nagyon nagy van. És hallottam egy jól informált, tehát jól értesült vagyok, és hallottam egy... Ki nem az ebbe a kis országba? De ez a nagyon nagy város van egy nagy falu, öregem. Mi az aktuális füles mesély? Nem tudom, mert nem térképeztem fel a telepet, tehát nem vagyok itt kiképezve így. Na de mik mennek most meg a bárány felhőkön? Mit hallottál? Mi volt a fülesed? Halló? Ja, a David Tibiácsiról? Hát az, hogy neki nagyon nagy van. Látta egy hogy az öltözőben, neki nagyon nagy van. Mert ő fogta a pöcsös labdát, hogy mit? Ezt hol hallottál? De nem tudom, valamelyik rádióban volt egy ilyen idióta műsor. De hülye van. Hónapja? Én nem tudom. De nem vagy ez ezen a nagyobbja van a fonta. De hol hallottad? Édesanyád is hallgatta a műsort? Most? Igen. De én nagyon remélem, hogy nem. Én olyan vagyok, mint a Vágó István, ugyanis. Egyébként... Rendkívül művelt vagyok. Oldalt. Tessék? Ismeritek azt az oldalt, hogy pornolines.com? Nem. Ez milyen oldal? Hogy... Ez egy ilyen hírszájt, vagy valami? Nem, a nevével ellentétben nem pornó oldal. Egy olyan oldal, hogy beírod, tehát kijön egy oldal, ahova be kell írni egy létező honlapnak a nevét. Igen. És utána azt átírja úgy, hogy mindenhova ilyen csúnya szavakat tesz be. De nem csak csúnya szavakat, ilyen vicceseket is. Tehát mondjuk ilyenek jönnek ki, hogy mondjuk ilyen, mondjatok már egy két nevű embert ott nálatok. Fat Boy Slim. Nem mondom, nálatok rádióban. Nálunk? Hűha. Rádió Petra. Tehát mondjuk egy rádió Fidesz közeli Petra, meg így ilyeneket csinált. Ez örülött, ekkora poén. Ilyen nem volt, ilyen rádió Petrából pont egy csúnyán volt, amit most így nem mondhatok ki, de mondok egy durván. Ilyen jött ki, és hát biztos vagy benne, hogy nem véletlen, hogy Pávó Dick Mámiki. Pávó Dick Mámiki? Pávó Dick Mámiki. Pávó Dick Mámiki. Ne? Azért biztos, hogy nem véletlen, tehát azt a program biztos azért tudta, hogy ott van valami. De honnan tudtad, hogy Dick Má, nem Dick Mámiki? Mert hogy ékezeteknél küldi, aki szerintem, nem? Lehet, hogy Dick Má egyébként. Na látod, tehát akkor magyarán mi voltál? Kirekesztő voltál és prekoncepciód volt. ezért aztán megérettél a büntetésre. Ugye, Robi? Ugye, gyerekek? Hallani akarom már választ. A gyerekek kórusban válaszolják itt a Zseb TV stúdiójában, hogy igen! Büntesd meg! Büntesd meg! Csókoljuk az anyukát is! Igen! Szia! Mennyire borotválkozzon egy csajszín? Ah. Rábukhat egy pasi minden nőre csak azért, mert mozog. Rá. Szépen a szexisen feszes szőrös dekoltás. Oh. A libidóban nincs válasz, csak garantált szórakozás. Reese Ikenz a sztárom a párom divinyusa ezúttal főszerepben. Libidó, vissza az ösztönökhöz. Libidó. Engedd el magad. A héten a moziba. Viszlát, reklám. Viszlát. Vannak, van ilyen, várjál, Candida, Rászfel, Fúzibon, Dintán. Véletlenül föltolt a Rob adásba, várjál, mondjad, hogyha nem zavar, nem vagy nagyon-nagyon-nagyon prűd, akkor... akkor folytasd így. Amikor azt mondtad, hogy nem akarsz följönni, akkor azt mondtad, hogy messzelenül állsz otthon az ablaknál, és a nemi szervedet hozzányomod az üveghez, és olyan érdekes, hogy belül meleg van, és kívül már úgy érzed, hogy hideg. És valamit akarsz mondani Dévényi Tibi bácsival kapcsolatban. Igen. Szeretettel hallgatunk téged. Jó, rendben van, egy kis türelmetek, kérem, mindjárt benyom, jó, egy kis, váltok egy pillanatra, jó, bár egy kis hallgatói live act. Tanulni lehetünk. Várj egy picit, az öcsémnek szólok. Állítsd be a webkamerákat, tudjuk, jó, hogy szereted magad mutatni. Várjatok, most lenyomom okay. A rádióra. Várjatok. Hallgatunk, próbálunk hallgatni. Várjatok egy picit. Dévényi Tibi bácsi lesz. Várjatok. Egy világpremiérben, itt a Hitremés zsűlöletben. El fogja nekünk énekelni. TC bazukával. Figyeljetek. Hát a mögött a Dynamite. Olyan énekes a következik, aki az elmúlt esztendőben többször is elnyerte a TV énekes. Ez a büntetés is egyben az előző. A pintadó, Vince Lilla. Anyukás telefonálása. Ez egy live kalóz felvétel, tele egy három kívánságnak. Ez az ember meg lehetett csinálni, és elment. Meg elment, és fölvette. Elképesztő. A Stanislavski dolgot, ez a sztori egyébként arról a orosz színészről, akiről a koncert is elnevezték, hogy... Hát ennyi lenne. Jó, kösz szépen, szia! Hallottatok valamit belőle? Semmit, egy szót se! Komolyan, szia! Hú, a franc egyen meg, hogy az a legrosszabb, amikor így nem jön át egyébként, mert van ez a rohadt vonal, ez olyan, mindegy. Van igazi büntetésünk azoknak, akik betelefonálnak és megbolygatják a jazzmennek az emlékét? Van nekem egy Duna Party favillám, és remélem, hogy ez egy méltó büntetésre lesz, és végre belecsap a villám. Ez itt az Estefem 98.6, a Hitremény zsűrölet, Csetlédivel, Robbal, és a csapat Zakariásával, és Buzánszkijával, a Szürke Eminenciással, Párizsi Mikivel, telefonszám 240-3385, SMS elérhetőségünk 0639-986-986, e-mail cipünk estefem.hu, majd az a vége, estefem.hu. Mindenkit várunk szeretettel a hétvégén Katlanban, ahol az új Neotrend Party himnuszával kezdjük az estét. Limál és a Kecsekuku, és amit előadnak a Words Don't Come Easy. We'll be right back. Miami Vice főcím zenéje, nem? Azért az valami volt. Az az igazi. Azért valószínűleg mindannyiunk szeretett volna lenni Don Johnson, abban a fehér öltönyben és azban a szép világos ringben, hogy ott fut a négerrel a háta mögött, aki sosem tudni, hogy a spanyol vagy pedig üldözi. Ez itt még mindig a Hitremény Zsűrölet, az Estefem 98.6-on az én Robi barátommal, az én chatlady ideálommal, és ezzel a kedves telefonálóval, aki... Aki Slipknotnak hívnak. Te vagy Slipknot. No. Ez egy norvég név? Nem, ez... Várjál, honnan is, Iowa-ból származik ez a név. Iowa, parasztföld? Na mesélj! Hát jó. No, Iowa. No. Csak nem tudom. Föl tudsz sorolni még három amerikai államot? Mert hogyha nem, akkor sajnos le kell tennem. Hát na várjál. Ez húzós lesz így. 5, 4, 3, 2, 1. Segítséget. Bocs. Sajnos le kellett vennünk az adásból, hát ez bizony azért egy ilyen közműsor szolgáltató, gyerekek, itt azért bunkizmusnak nincsen helye. Iowa, Kansas, Delaware, és mondjuk Washington, de sorolhatnám még. A lényeg az, hogy ez itt az Upside időtegén egy kedves be-e-mailező kérte az estefem@estefem.hu-n, hogy mi a címe, Upside időtegén, tehát Max Rabe and the Palace Orchestra. Tessék. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crock, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Before you go, there's something I want you to have. Oh, it's beautiful! But wait a minute, isn't this... Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing, and it's senseless, and that's why I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas, but they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiters never are rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I like Chinese. I like Chinese. There's Zen, they're ping pong, they're yin and yang. I like Chinese thought. The wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together. Whoa, I jump around. Whoa, I jump around. Whoa, I jump around. Ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma, zai jian. I like Chinese. I like Chinese. Their food is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9, and like cheese. I like Chinese. I like Chinese. I like their tiny little trees. They're Zen, they're ping-pong, they're yin and yangies. I like Chinese. I like Chinese. Uraim, azt hiszem világon soha jobb felkonferálás meg nem hallatszott el, mint a Blues Brothers koncert és a Greatest Hits-nek az introján. Ez itt még mindig az Este FM 98.6 és a Hit, remény, és én megpróbálkozok egy rosszabbal. Azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, fiúk és lányok közösen maradjon ez az enyhe idő, mert sokkal nagyobb örömet tudunk egymásnak okozni, mint azzal, hogy kitesszük, mint azzal, hogy megnézzük, lekottázzuk, ledekázzuk, és elfog minket ez a vágy, hogy magunk is ördögé válva oda nyúljuk. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. So many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when the sun was up. Time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank when the blitzkrieg raged and the body sank. Tell you one time. Yeah, you're the brand.